forget me. I'll go crazy. But I love you, I love you, oh, oh, oh, I love you so much. You gotta live for yourself, yourself and nobody else. You gotta live for yourself, yourself and nobody else. Autopromocja. Biuro Myśli Znalezionych. Ludzie bardzo pomagają. W ludziach jest bardzo dużo dobra, tylko zło jest krzykliwe i zaraźliwe. Maja Komorowska i jej goście. Wśród nich Magda Smalara. Truskawki w Milanówku, tamten ganeczek w dzikim winie, te interludia na pianinie. Biuro Myśli Znalezionych. Dziś tuż po 21. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Marcin Zaborski, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład lustrzanka cyfrowa Nikon D3200 z obiektywem 18-105 VR o matrycy 24,2 megapikseli za jedyne 1799 zł. MediaMarkt.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład tablet Lenovo Yoga 2 z systemem Windows 8.1 i pakietem Microsoft Office 365 za 1799 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Akcja Święta Bez Granic 2014. Dogrywka, czyli dodatkowa licytacja w trzeciej stronie medalu. Mamy dla Państwa zegarek i bluzę od Stefana Antigi. Zestaw mistrzowski z darami od Michała Kwiatkowskiego, Anity Włodarczyk, Sebastiana Leba i Roberta Kubicy. Rękawice bokserskie z autografami Andrzeja Gołoty i Witalija Kliczki. Kij snukerowy z podpisami czołowych zawodników świata, w tym mistrza świata. Czapkę, kamień i koszulkę od Adama Bieleckiego. Oraz jazdę rajdówką z Kajetanem Kajetanowiczem. Zapraszamy już dziś o 17. Pieniądze z licytacji przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Do usłyszenia. Michał Olszański i Tomasz Gorazdowski. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 grudnia, już 10. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Właściwie jest już pewne, że samolot malezyjskich linii lotniczych rozbił się. Wieża kontroli lotów straciła kontakt z maszyną 10 godzin temu. Oficjalnie dzisiaj kończy się międzynarodowa misja bojowa w Afganistanie. Teraz żołnierze NATO będą już tylko szkolić miejscowe wojsko i policję. Kamil Stoch wrócił na skocznię. Po południu będzie walczył o jak najlepsze miejsce w turnieju czterech skoczni w Oberstdorfie. Pilot samolotu AirAsia lecącego z Indonezji do Singapuru tuż przed utratą kontaktu z wieżą w Dżakarcie poprosił o zmianę trasy lotu. Chciał zgody na zwiększenie wysokości o 6 tysięcy kilometrów. Prawdopodobnie po to, żeby uniknąć chmur. Pogoda w tym regionie była zła, mówi ekspert lotniczy Tomasz Chybki. Prawdopodobieństwo, że się rozbił, jest bliskie niestety 100%. Można to domniemywać, wiedząc, jaka tam była pogoda, te sztormy, burze, które mogły spowodować zniszczenie tego samolotu. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę możliwą długotrwałość lotu takiego samolotu, to nie są samoloty dalekiego zasięgu, one mogą się utrzymywać w powietrzu 5, 6, może 7 godzin. Według indonezyjskiej telewizji samolotem leciało 149 Indonezyjczyków, trzech obywateli Korei Południowej, Brytyjczyk, Malezyjczyk i mieszkaniec Singapuru oraz 7-osobowa załoga. Dwaj piloci byli doświadczonymi pracownikami. Przychodnie i szpitale przygotowują się do wprowadzenia pakietu onkologicznego. Od nowego roku pacjenci z podejrzeniem nowotworu będą mogli liczyć na szybką diagnostykę. Powinno to nastąpić nie później niż w ciągu 9 tygodni. Kolejna zmiana to zniesienie limitów w leczeniu raka. Wielu lekarzy krytykuje zmiany wprowadzane przez Ministerstwo Zdrowia. Twierdzą, że nie ma na to pieniędzy. Narzekają, że będą mieli więcej pracy. Dyrektor szpitala specjalistycznego w Nowym Sączu, Artur Puszko, też ma obawy, ale jego zdaniem trzeba poczekać i zobaczyć, jak to będzie wyglądało w praktyce. Nie wiem, ilu pacjentów przyjdzie. Kiedy społeczeństwo słyszy, że krótka ścieżka, że wszyscy będą szybko zdiagnozowani, nagle ta kancerofobia, która gdzieś tam jest nam obecna za uszami, może dać znać i wszyscy się rzucimy do lekarzy. Proszę nas skierować, bo chcemy wiedzieć, czy mamy tego raka, czy go nie mamy. Może i tak być, ale to jakby gdybamy. Nie wiemy, jak to do końca będzie rozliczane, ponieważ nie pojawiły się wszystkie akty prawne. Musimy dbać o te pieniądze, więc to jest jakby podstawą. W praktyce będzie to wyglądało tak, że jeśli lekarz będzie podejrzewał nowotwór, założy pacjentowi kartę onkologiczną i zleci dodatkowe badania. Chory w ciągu 5 tygodni musi trafić do specjalisty, który zdecyduje, czy jest konieczna dalsza diagnostyka i rozpoczęcie leczenia. Formalny koniec wojny w Afganistanie. Dzisiaj w Kabulu odbędzie się ceremonia zakończenia 13-letniej misji bojowej, w którą zaangażowani byli także polscy żołnierze. O uroczystościach nie informowano do ostatniej chwili, a ich szczegóły wciąż nie są znane. To z obawy przed atakami talibów, którzy ciągle dokonują zamachów, między innymi w Kabulu. 1 stycznia natowską misję bojową zastąpi misja doradczo-szkoleniowa. Różnica będzie znacząca. Zamiast działań na pierwszej linii frontu około 12,5 tysiąca żołnierzy będzie jedynie pomagało afgańskiej armii i policji w walkach z talibami. W rekordowym 2011 roku misja w Afganistanie liczyła 130 tysięcy żołnierzy z 50 państw. Polskich wojskowych było wówczas ponad 2,5 tysiąca. Szybko spadające ceny paliw w ostatnich miesiącach dla wielu były zaskoczeniem, bo w pierwszej połowie tego roku były raczej obawy dotyczące wzrostu ceny ropy naftowej, ale z czasem sytuacja zaczęła się zmieniać. W tej chwili za benzynę płacimy mniej więcej tyle, ile w grudniu 2010 roku, a może być jeszcze taniej. Łukasz Bugaj z domu maklerskiego Boś mówi, że dynamicznie spadające ceny ropy naftowej to swego rodzaju prezent noworoczny dla kierowców. Kiedy podjeżdżamy po stację benzynową, możemy zapłacić mniej. Prezes grupy Lotos Paweł Olechnowicz mówił ostatnio, że sytuacja na rynku ropy jest skomplikowana. I bym powiedział, że zmierza w kierunku jeszcze dalszego obniżenia cen ropy, ponieważ trend obniżki nie zatrzyma się szybciej niż myśleliśmy. Gdzie, na jakim poziomie, trudno jest powiedzieć, w zależności od sytuacji, którą będziemy obserwować. Również Urszula Cieślak z łódzkiego biura maklerskiego Reflex ocenia, że ceny paliw powinny jeszcze spadać. Wszystko wskazuje na to, że ta sytuacja na rynku paliw, na krajowym rynku paliw może być utrzymana jeszcze w pierwszych tygodniach, być może miesiącach nowego roku. Ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach są odpowiednio średnio o 71 i 78 groszy niższe niż przed rokiem. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Po raz pierwszy w tym sezonie Kamil Stoch weźmie udział w konkursie skoków narciarskich. Po kontuzji, która wykluczyła go ze startów na kilka tygodni, Polak wystąpi w niemieckim Oberstdorfie w turnieju czterech skoczni. Wczoraj Stoch dobrze poradził sobie w kwalifikacjach, zajął 11 miejsce, mówił, że cieszy się z powrotu i że czuje się dobrze. W konkursie, którego początek zaplanowano na godzinę 16:30, weźmie udział także czterech innych Polaków, Dawid Kubacki, Jan Ziobro, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła. Zabraknie jedynie Klemensa Muranki, który nie zmieścił się w pierwszej 50 kwalifikacji. I teraz to była ostatnia informacja, kolejne w serwisie Trójki o 11. W ciągu dnia w wielu regionach ze chmur wyjrzy słońce, ale będą także opady śniegu, głównie w regionach północnych i południowych. Najzimniej w Suwałkach i Zakopanem minus 7, w Łodzi i Krakowie minus 6, w Zielonej Górze, Toruniu, Bydgoszczy minus 3. Bez mrozu dzisiaj na północy, w Gdańsku 0, w Koszalinie plus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 lat 0% i kup sobie na przykład konsolę Xbox 360 500 giga w zestawie z sensorem Kinect i 4 grami za 1249 zł. Saturn. Technologia tak ma.

down. But when that doctor's gone, what am I gonna do? If I can't grab that bottle when I can't hold you, what am I gonna do? What am I gonna do? You're not with me. Oh Lord, what am I gonna do? I said, what am I gonna do? Now I'm on road show after show, city after city. Oh, I don't utwór zatytułowany What Am I Gonna Do, czyli Cóż Mam Robić. A wykonawcy to grupa John the Conquerors z Filadelfii, którą, jak powiedziałem, już Państwo zaakceptowali, przynajmniej ci, którzy zareagowali na ich obecność w mojej audycji, kiedy to prezentowałem poprzednią płytę. To jest, jak powiedziałem, nowa płyta tegoroczna, zatytułowana The Good Life, Dobre Życie. Tak to po polsku będzie. No i co oni grają? Grają to, co słychać, takiego rocka, troszkę w tym bluesa jest, troszkę soulu. Bardzo to przyjemnie wszystko razem brzmi. Głównie wykonują swoje własne utwory, ale na tej płycie znalazła się też piosenka pożyczona od innej amerykańskiej gwiazdy, od Randy'ego Newmana. Tytuł tego utworu no taki dość groźny, bym powiedział. Let's burn down the cornfield. Spalmy pole kukurydzy. Randy Newman to wymyślił, a John the Conqueror za chwilę wykona, a później jeszcze doda własny utwór John Doe. Prosimy. Let's burn down the cornfield. Oh, let's burn down the cornfield. We can't listen to it burn. You hide behind the oak tree. You can hide behind the oak tree. You can stay safe from danger till I return. Well, it's so we'll the cornfield. My name is John Doe, 'cause you don't know my story. I sing of a man's blues, 'cause don't nobody wanna hear about me. My name is John Doe, 'cause you don't know where I come from. You don't care where I've been. I got so low, and ain't nobody gonna give a damn when I go. Once upon a time, in the land not far away, lived another man, but name is it a high up today. Oh, oh, my name is John Doe. I got no home to lay my head, so I make my bed on the concrete floor. In the back of this automotive shack, and this guitar is all I own. My name is John Doe. I ain't got a cent to my name. Play my guitar around these old broken cars, 'cause I'm too old for them bars. Proud to ask for change. Once upon a time, in the land not far away, lived another man, but name is it a high but today. Oh, oh, my name is John. Somebody sing a song for me. Please tell the world I leave this life that I lead, 'cause I made a wrong turn chasing the wrong dreams. Now my name is John Doe. Please somebody sing a song for me. Even if nobody hears it, you heard me. That's all I need, somebody who knows. Dobry ten kawałek, dobry. John Doe. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ci, którzy znają angielski, to wiedzą, że John Doe to jest taki, osoba nieznana. Tak się nazywa odnalezionych ludzi, których identyfikacja sprawia kłopoty, jakichś zagubionych, jakichś z kłopotami psychicznymi. Dopóki się nie znajdzie prawdziwych danych, to się mówi John Doe. Nieznany. U nas chyba się podaje to literowo NN. No ale piosenka była jakby troszkę w szerszym kontekście. Grupa John the Conqueror. Co my tu mamy? Bo dzisiaj Państwo korzystają z tego, że ostatnia audycja w tym roku, że w okres przedświąteczny, w związku z tym przychodzą prośby o dodatkowe pozdrowienia. No ale oczywiście, że to robimy, no tylko nie zawsze imiennie. No ale skoro Bartek się tak dopomina, bo ten 28 to jest dla niego ważny dzień, bo dzień jego urodzin, no to oczywiście, że Bartka pozdrawiamy. A teraz wracamy do muzyki. Mieliśmy kącik rockabilly, a nie było jeszcze takiego prawdziwego country, który też pojawia się w tej audycji i mimo zastrzeżeń niektórych słuchających w sumie jest akceptowany. Big wheels keep rolling, feel the rumble beneath my feet. Big wheels keep rolling. The feeling's grown a part of me. The white lines look the same. No matter where you are, even where they ride on the other side. And people roll behind me, and people roll ahead, either going where I'm bound or where I've been. Big wheels keep rolling. Feel the rumble beneath my feet. Big wheels keep rolling. Feeling's grown a part of me. Just a memory I've settled in my mind. I call on when the nights go crawling on. And I recall the faces that always make me smile. And I wonder why I stay away so long. Big wheels keep rolling. I feel the rumble beneath my feet. Big wheels keep rolling. The feeling's grown a part of me. Big wheels keep rolling. Big wheels keep rolling. Big wheels keep rolling. Big wheels keep rolling. Bardzo dziękuję za wciąż napływające listy. Pozdrowienia dla Beaty, która uwielbia Trójkę i słucha naszej muzyki i mówi, że będzie słuchać jej zawsze. Muzyka country. No jak powiedziałem, niektórzy akceptują, inni kręcą nosem trochę. Dziś wybrałem wykonawcę i w ogóle zestaw muzyczny dla tych, którzy za kółkiem są kierowcy. Nie ma tego tak może powszechnie w Polsce znanego jak ta subkultura kierowców w Stanach, którzy w swoich wielkich ciężarówkach pokonują tysiące mil, no ale też są ci nasi polscy trackerzy i jest język CB i jest to wszystko może na trochę mniejszą skalę i wielu kierowców, tak jak ten z MPK w Lublinie, a i ci na długich trasach, święto, nie święto, pokonują kilometry w ciężkich warunkach, tak jak teraz słyszymy na przykład w Europie Zachodniej jakieś straszliwe śnieżne nawałnice i utrudnienia w komunikacji. Piosenka nosiła tytuł Big Wheels Keep Rolling, czyli wielkie koła wciąż się toczą. Wykonawcą był Dale Watson, znany już z tej audycji amerykański kantrowiec, który jeszcze zaśpiewa dwa utwory, Have You Got It On, a potem Exit 109. czyli Zjazd 109. Prawdę mówiąc, nie wiem, co kryje się pod tym hasłem Zjazd 109, bo na tej trasie podejrzewam, że nie byłem, ale każdy ma jakiś swój Zjazd 109. I see you rolling up my tough luck side. You got a 6-foot Shakespeare sticking in the sky. You smile at me from your side view mirror. We might be closer than we appear. Baby, if you got it on. Baby, if you got it on, come on, come on, come back, baby, if you got it on. Now don't tell me you're Mike Shy. If you got a copy, show me a sign. Are your cute little ears turned down too quiet? I can see your smile's got a little bit wider. Babe, if you got it on. Babe, if you got it on. Come on. Got it on. I can see you headed for the North Exchange. And I got to move to a southbound lane. Little lady, I sure enough enjoyed your company. Before I go 10-10, let me tell you something. Baby, if you got it on. Baby, if you got it on. Come on, come on, come back, baby, if you got it on. Baby, if you got it on. Baby, if you got it on. Come on. Come on, come on, come back, babe, if you got it on. Come on, come on, come back, babe, if you got it on. Licking off miles down Highway 30. The back's a sore and the hands are dirty. Drag along. No, tag along. No time to waste. Gotta keep rolling. Gotta drop that load by tomorrow morning. Drag along. Well, oh, tag along. Now they go together like eggs and bacon. A hot cup of coffee and biscuits and gravy. 36 wheels and double the trouble they go. Just like one hand washes the other, either one's got the other one covered. Drag along with old tag along. We'll be right back. They can spot a bear like nobody's business. They seem to know right where he's sitting. Thanks to CB and a little bit of help from Joe. Just like one hand washes the other, either one's got the other one covered. Right along with old Tag Along behind. Dale Watson dla kierowców nie tylko wielkich ciężarówek. Mieliśmy już nagranie PJ'a Probiego w 50-lecie wydania jego pierwszej płyty, a teraz jeszcze raz cofniemy się na chwilę do lat 60. Już nie tak daleko, bo tylko do 1968 roku. Detroit, koncert grupy Big Brother and the Holding Company. Wokalistką jest kto? Starsi od razu odpowiadają: tak, tak, Janis Joplin. A tytuł utworu: Magic of Love. Zabytkowy oklaski z 1968 roku. Dziękuję bardzo za wciąż pojawiające się na ekranie od Państwa listy miłe słowa, życzenia. Myślę, że kierujemy Państwa nie tylko do mnie, ale do wszystkich współpracujących z tą audycją, a także do już obecnego na posterunku Jana Chojnackiego. Dzień dobry. Dzień dobry. No to bardzo ja też dziękuję i wszystkim, którzy złożyli i nie złożyli, ja też składam i cieszę się, że mamy takich miłych i co tu dużo gadać, no bardzo aktywnych i mądrych słuchaczy, którzy często się z tym stykam zresztą, że pomagają bardzo w orientacji, gdzie jesteśmy my z tej strony mikrofonu. To jest ten czas roku, w którym niektórzy podsumowują, a ja wolę patrzeć w przyszłość z tą świetlaną nadzieją, że przyszły rok będzie nie tylko dobry, zdrowy, mądry i bogaty, ale że będzie też przynosił różne przyjemne muzyczne niespodzianki. Z jednej strony to przyjemne, że już teraz awizują niektórzy artyści swoje przyszłoroczne wydawnictwa, ale z drugiej strony, jak patrzę, że to jest już 2.15, to tak troszkę taka mnie ogarnia zaduma nad przemijaniem czasu i może by to chciało się troszkę zatrzymać jednak. A wiesz co? Potem będzie 2.16. Ale czy orientujesz się, co może być jeszcze potem? Tak, mam na kartce, ale to za dużo wiadomości naraz. Przy okazji ci powiem. No, ja też tylu nie chłonę, więc może zatrzymajmy się na 2.15 na razie. Nowość, którą wygrzebałem gdzieś w sieci, teraz zaawizuję jednym nagraniem. To jest chyba debiutant przynajmniej w tych audycjach, w których ja biorę udział. Nazywa się Patrick Common i wywodzi się z Oklahomy, a jeszcze dodatkowo z takiego miłego miejsca, które nosi nazwę Muskogee. I to o nich się mówi Oki from Muskogee. No tak. I to są ludzie, którzy jeżeli słuchali muzyki, no to musieli się ocierać o to wszystko, co wniósł do muzyki J.J. Cale i Patrick Common też się do tego przyznaje i na swojej nowej płycie przyszłorocznej zatytułowanej Reds and Blues zamieści taki oto utwór z kolei zatytułowany Red Diamond Blues. Kentucky's whiskey and Carolina's sugar cane. But oh, little mama, I'm wearing thin. I got them red diamond blues again. I got them red diamond blues again. Seen you one time, baby, it's just as good as ten. I seen you one time, baby, it's just as good as ten. 'Cause every time you leave, well, you know where it ends. I got them red diamond blues again. I got them red diamond blues again. We'll be right back. your life on a sugar cane. Kentucky whiskey and Carolina sugar cane. Well, oh, little mama, now I'm wearing thin. I got them red diamond blues again. I got them red diamond blues again. I got them red diamond blues again. I got them red diamond blues again. Hey, yeah. Blues again. Hey, yeah. Blues again. To był Patrick Common, niezbyt wiekowo zaawansowany obywatel, który wyniósł się wprawdzie z rodzinnej Oklahomy, ale nawiązuje w swojej twórczości do tych dźwięków, tej estetyki, tego kołysania, które z Oklahomy, a zwłaszcza z Tulsy się wydobywały i których głównym przewodnikiem był J. Cale. Ten utwór, jak mówiłem, nosił tytuł Red Diamond Blues, a album Patricka Comana ukaże się w styczniu już przyszłego roku i nosi tytuł Reds and Blues. W ubiegłym tygodniu, tak, dobrze mówię, w ubiegłym tygodniu przypominałem nagrania grupy Nickel Creek i wtedy sobie przypomniałem, że kiedyś w tym zespole grał banjolista Chris Thiele, który potem, kiedy odszedł z Nickel Creek, utworzył zespół Punch Brothers i zainteresowałem się, co się z Punch Brothers dzieje i oto nagle się okazało, że 27 stycznia też przyszłego roku ukaże się nowa płyta Punch Brothers zatytułowana, i tutaj oczka mi się zapaliły, bo tytuł Phosphorescent Blues, czyli fosforyzujący czy fosforyzancyjny blues. No, kiedy przesłuchałem, to się okazało, że z bluesem tym takim najbardziej encyklopedycznie ujmowanym niewiele to ma wspólnego, ale kiedy zorientowałem się, że producentem płyty jest T-Bone Burnett, no to dałem sobie spokój z wszelkimi takimi oczywistymi odniesieniami do bluesa, bo w rozumieniu T-Bone Burnetta blues może być przylepiony do każdej estetyki, byle tylko czuć było w tym, w ostatecznym rezultacie jego rękę. Płyta Punch Brothers jest albumem, no bardzo bym powiedział, takim wysublimowanym. Momentami wręcz wydaje mi się, że nawiązuje produkcja do tego, co czyni na co dzień Kronos Quartet na przykład. Są tam jakieś nawiązania do muzyki klasycznej, do Debussy'ego, no ale sporo też jest takich nawiązań do oczywistości folkowych muzyki amerykańskiej, nie tylko w tradycji muzycznej, ale także i w tradycji tej słownej, przekazu tekstu. Tak też jest i w przypadku tego utworu, który nosi tytuł Julep, czyli syrop, i który wywodzi się z nowej płyty Punch Brothers, The Phosphorescent Blues. Children around and you looking down from heaven's a julep on the porch. Heaven's a julep on the porch. You and me rocking the grandfather clock is tick, tick, talking to the time we used to wind down. She brought the sugar and the mint. She brought the sugar and the mint. And he brought the whiskey, asked for my blessing. Yes, sir, I know she's heaven's julep on the porch. Heaven's a julep on the porch. You and me rocking the grandfather clock is ticking. Kolejny wykonawca to nie jest ten, który z całą pewnością pokaże coś nowego w przyszłym roku, w sensie nowej płyty, ale jest nadzieją bluesowego środowiska. W Ameryce zgłoszeni do Blues Music Awards zespół z okolic Nowego Orleanu For Real. I z ich jeszcze tegorocznej płyty Heavy Water piękne nagranie, zatytułowane Shake and Bake. Były ostatnie już w tym roku piosenki Bez Granic. Bezgranicznie Państwa pozdrawiam w imieniu gospodarza tej audycji Wojciecha Mana. Przez radio mówił do Państwa teraz Jan Chojnacki, a zaśpiewa Austin Walking Cane. Sweat, break my pipes, grease my skillet and keep it up on.